a umírali v krvi. Opět kráčeli noční buší plnou zvuků a života, tentokrát už na výsostném území Interstellaru. Vzhledem k maskování si JFK nedovolil ani tentokrát použít žádný přístroj pro noční vidění. Pouze si kůži okolo očí natřel speciálním krémem, který díky své schopnosti usměrněně vést v povrchové vrstvě fotony optických vlnových délek zajišťoval Kovářovi noční vidění srovnatelné se schopnostmi lva. Nebo sovy, tu teď připomínal víc. Bormann na tom byl nepochybně lépe i bez podobných pomůcek. Pod příkrovem baobabů si JFK neodpustil občasný pohled vzhůru. Družicový systém chránící rezidenci prezidenta Interstellaru by je dokázal upražit na místě, pokud by mu k tomu dali sebemenší záminku. Tohle však byl nejmenší problém, nejmenší, protože ho nemuseli a hlavně nemohli nijak řešit. Museli se vyhýbat supercitlivým, podzemí ukrytým senzorovým sítím, pohyblivým automatickým jednotkám a hlavně obyvatelům Buše, ti všichni zaručovali nedotknutelnost území konsorcia. Bormann se zastavil a JFK ponořený v myšlenkách do něj málem narazil. Neptal se, proč stojí, Frank využíval svého rozsáhlými počítačovými periferiemi posíleného intelektu a hromady čidel a konfrontoval jejich další postup s mapou území a informacemi, které získali od Kinsleyho. Nacházím se na hranici gravitačního senzorového pole, půjdeme po jeho okraji tak, aby změny způsobené naší přítomností byly v pásmu tolerance. Drž se za mnou, pár kroků stranou a vyhlásí poplach. JFK si myslel, že Bormann bude postupovat opatrně, jako by se plížili minovým polem. On místo toho nasadil rychlý klus, pouze čas od času ostře měnil směr. Vlastně to bylo jasné, zjistil John z paměti svého taktického počítače, gravitační čidla fungovala integrálně. Po dalších 7 kilometrech už nepřemýšlel, pouze proklínal svého kyborgizovaného partnera za jeho neunavitelnost. Svítání přišlo v okamžiku, kdy to chtěl vzdát. Hodinku pauza a pak budeme dál postupovat jako potulní lovci. Do centra to nemáme vzdušnou čarou víc než 10 kilometrů, oznámil a jako první se ponořil do moře sloní trávy dosahující výšky patrového domku. Kovář si dával pozor, aby se držel za ním a do styku s tuhými stvoly přicházel jen minimálně. Bormann pokračoval dalších 5 metrů, pak vyšlapal kruh o průměru 3 metrů a než se stačil posadit, JFK ležel na dece a oddychoval. Vstávat, nezbývá nám moc času. JFK se zvedl. Sotva jsem si lehl, zabručel nespokojeně. Dostal si 30 minut navíc, odbil ho Bormann a udělal první krok směrem do stěny sloní trávy. John neoponoval. Dostal 30 minut z posledních pár hodin existence tohoto světa, než ho další střih reality opět změní k nepoznání. Jakým způsobem? Aby se X-Hack stal v myslích miliard bohem a oni v jeho jménu zabíjeli tam, kam je pošle. Raději tu představu zaplašil. Bormann by ho nenechal odpočívat déle, kdyby to nepovažoval za nezbytně nutné, tahle myšlenka byla mnohem vhodnější. Jak jsme na tom? Zeptal se po prvním kilometru rychlé chůze, když nevěděl, zda se má vyzvracet, udusit nebo pokálet. Doktor měl pravdu, patřil do postele a do péče lidského a elektronického doktora. Ne do spáru napůl šíleného kyborga Franka Bormanna, který, což bylo nejhorší, vlastně naplňoval jeho vlastní plán. Špatně, dostal odpověď. Jak moc? Odvážil se ještě jednou zeptat. Hodně. Měli bychom to skončit co nejrychleji, už se o nás pár systémů otřelo. Umíš člověku dodat sebe důvěru. Od toho máš kamarády. Kamarády. Křeč z vyčerpání a celkového katastrofálního zdravotního stavu srazila Kováře na kolena a donutila ho zbavit se i posledního obsahu žaludku. Zatímco sbíral síly a zkoumal, co právě vyvrhl, sám sobě přikývl. Ano, kamarády a přátelé. Okolo 10, když se vzduch nad vyprahlou zemí začínal tetelit horkem a zvířata se stahovala do vzácného stínu, na chvíli spatřili obrysy prezidentského centra Interstellaru. John by nejraději zamířil k obrysům mrakodrapů rozmazaným vedrem, ale Bormann nemilosrdně opět změnil směr a obrysy cíle se ztratily za zvlněnými pahorky. Cíle, John by si odplivl, kdyby to dokázal. Cíl byl smrtelnou pastí, do níž se museli za každou cenu dostat. Další klopítavé metry, boj s rozpáleným sluncem a vlastní slabostí. Nejsme sami, oznámil a až pak si překvapeně uvědomil, co udělal. Bormann se zastavil a otočil, JFK si poprvé všiml, že jeho tělesné funkce se začínají odlišovat od lidských do té míry, že se ani v africké výhni nepotí. Proč si to myslíš? Neodpověděl mu. Prostě to věděl. Jo, máš pravdu, pronesl po chvíli Bormann a pohybem, který by každý jiný přehlédl, uvolnil poutko nože na opasku. JFK si uvědomil, že on ho má již rozepnuté. Sám sklonil kopí k zemi a držel ho téměř vodorovně, s hrotem zhruba ve výšce pasu. Stáli a čekali, dokud se zpoza věky ohlazeného balvanu nevynořil první černý bojovník. Vysoký, štíhlý, spíš na kost vyhublý. John si tak představoval Nubijce. V životě se s nimi nepotkal, ale znal je z ilustrací dobrodružných příběhů, které před věky a věky četl jako kluk. Nezůstalo u jednoho domorodce, napočítal jich 7, z toho 2 chlapce, kteří měli do puberty daleko. Obklopili je v půlkruhu, vyzbrojení stejnými zbraněmi, jako měli oni sami, kopími a noži za pasem. Nesli ošoupané batohy a kromě bederních roušek jim jako oděv sloužily pestrobarevné pruhy látky obtočené okolo ramen. Víc dekorace a znak postavení než oblečení, v tomhle vedru nebylo potřeba. Mlčení se prodlužovalo. Hledáme nová loviště, volná loviště. Proto ostatní muži a ženy zůstávají doma, prolomil mlčení Frank. JFK ho musel obdivovat, sám by mu uvěřil, že je lovcem v buši, který se snaží, aby přežil další den. Nejstarší bojovník, podle chování ostatních vůdce, chápavě přikývl. Dva chlapci začali něco štěbetat v neznámém dialektu a se zubatými úsměvy vyrazili nadšeně k Johnovi. JFK naklonil hlavu na stranu, jako by se jim snažil co nejvíc porozumět. Pohotovější a bystřejší už byl na dosah. John jednoruč máchl kopím, čepel nože cvakla, jak naběhla do funkčního režimu, jen o zlomek sekundy později bodl levačkou rychlejšího hocha do podbřišku a silou potáhl vzhůru. Sek kopím vzdálenějšího chlapce zpomalil, protože mikroskopické zuby rotující v magnetických ložiscích rychlostí více než 20 000 otáček za minutu v mžiku přeřízly jeho pažní kost a zakously se mu hluboko do trupu. Přesto se nezastavil a vrhl se skokem plavmo vpřed. JFK pustil nůž, postoupil o krok a přímo v letu chytil hlavu do zámku a díky setrvačnosti těla i jeho vlastní síle se mu podařilo zlomit chlapci vaz. Šlo to špatně, dokázal to jen s vypětím všech sil. Teprve teď se JFK vymanil bojovým reflexům a uvědomil si, co právě udělal. Ohlédl se po Bormanovi, z černých bojovníků nebyl naživu jediný, jejich trupy ležely na zemi, buď zbavené končetin, nebo rozmáčknuté, jako by sloužily pro zkušební jízdu válcovacího stroje. Krve z nich však teklo velmi málo až příliš málo. Jak si poznal, že to jsou roboti? Zeptal se Frank. Kovář se posadil. Třásly se mu ruce. Ne proto, že mohli zemřít, ale z toho, jak zareagoval a co se mohlo stát, kdyby se zmýlil. Já nevím, řekl nakonec. Nepřemýšlel jsem nad tím. Pohybovali se v době siesty, nikdo z těch kluků si neutrhl mango, co roste tamhle, ukázal na strom, chovali se divně. Já nevím. Mohl jsem zabít děti. Vydechl. Nebyly to děti ani muži. Nejvýkonnější typ vojenských killerbotů chránící území Interstellaru. Jsou maskovaní jako nativní obyvatelé Afriky, přerušil ho studeně Bormann. Kdybys ty dva tak efektivně neeliminoval, měli bychom smůlu. Díky tomu nestihli varovat ostatní jednotky. Máme tak 1 až 2 hodiny, než se někdo začne pídit potom, proč se tahle skupina neozývá. Bormann s necitelností, kterou projevoval ke všem umělým výtvorům určeným k zabíjení, odtáhl těla k patě nejbližšího stromu, zaházel je větvemi a bez milosti hnal kováře dál. Buš sahala až k samotnému okraji centra. Z dálky se jevilo jako ostrov neskutečně zářivé zeleně, skrz kterou prosvítala bělost štíhlých věží sídla jednoho z nejbohatších a nejmocnějších mužů planety. Teď už JFK tu scenérii dokázal vnímat po derivátu G-Maxu, složitého koktejlu chemických stimulantů, hormonálních aktivátorů a specifických blokátorů určených k potlačení druhotných příznaků únavy se cítil o něco lépe. Věděl, že v budoucnu, pokud nějaké budoucno bude, zaplatí za tohle ždímání buněčných rezerv svého těla i s úroky. Cokoliv vzdálenějšího více než několik minut ho však nezajímalo. Je to jako deštný prales přesazený do vyprahlé savany, zhodnotil Frank okouzleně při jedné z četných krátkých zastávek, kdy plánoval další postup. Snažil se, aby co nejvíc připomínali dvojici lovců potulující se buší a současně se potřebovali dostat urychleně k centru. Nad zelenou hladinou stromů se tu a tam tyčili obrovští pralesní velikáni a ty přerůstaly již jen křehké konstrukce z poliskla, oceli a uhlíkových kompozitů. Akvárium. Minimální, téměř samostatně udržitelný ekosystém, usoudil JFK. Jdeme. Bormann místo odpovědi opět vykročil. Během hodiny se přiblížili o další kilometr, přitom zjistili, že celé centrum chrání téměř neviditelná kopule. Zjevně nešlo o stavební konstrukci, ale o optický klam vznikající lomem světla na rozhraní vlhkého vzduchu tropického pralesa a suchého vzduchu buše. Jaký fyzikální trik tady fungoval, se kovář odhadovat neodvážil. Zhruba 100 metrů od zářivě zelené stěny prvních křovin a stromů ucítili stoupající vlhkost. Lvi, sakra. Ucedil je FK a uchopil kopí oběma rukama. Ze stínu stromů je lhostejně pozorovala skupina lvic. Samce nikde neviděli. Obejdeme je, okus dál jsem zahlédl antilopy, ty nás zajímají, zareagoval okamžitě Bormann a změnil směr. Lovci, jsme lovci pátrající po kořisti, připomněl si je FK a otřel si pot z čela. Popruhy opticky částečně maskovaného batohu, proutěného koše se mu bolestivě zařezávaly do ramen. Za jak dlouho vyhlásí bezpečnostní systém pohotovost? To záleželo na tom, jak moc samostatně bioboti v buši operovali. Doufal, že hodně samostatně. Byli to skuteční lvi nebo robotičtí hlídači? Zeptal se Bormann, když konečně dosáhli hranice stromovitého porostu. Z dálky sice vypadal jako přírodní deštný prales, ve skutečnosti však bylo mezi stromy dost místa a spodní vegetační pásmo působilo chudě a nevyvinutě. Možná to tak však mělo být, to je FK netušil. Nevím, mně připadali skuteční a cítil jsem od nich pach masa, zabručel. Bormann udělal ještě několik kroků ke kmeni obrovského stromu s kořeny vystupujícími vysoko nad úroveň země. Zatím to šlo všechno dobře, myslím, že jsme se sem dostali nepozorovaně, skonstatoval spokojeně a složil své zavazadlo na zem. Maskování batohu, které při šarvátce se strážci utrpělo značné poškození, vypovědělo poslušnost úplně. Proutěný koš se proměnil v sofistikovaný kontejner určený k pěšímu transportu zbraní a další výstroje. JFK Franka napodobil a sám se posadil. Po druhé už stimulant použít nemohl, musel se silami šetřit. Podle Kinsleyho dovolují domorodcům potloukat se okrajovými částmi. Vchody do podzemí už jsou jen 450 metrů odtud, četl Bormann z mentální mapy. S trochou štěstí se tam dostaneme. A na mě tady čeká ještě jeden kontejner s trochou vybavení, dodal spokojeně. Nevěřil jsem, že ho rozvědka biotechu dokáže dostat až sem. My to snad dokážeme, pronesl JFK téměř udiveně. Nedával jejich šílenému podniku větší než 30% šanci. Teď to vypadalo mnohem lépe. Nebo taky ne, dokončil změněným tónem, s pohledem upřeným do změti velkých dužnatých listů vyrůstajících rovnou ze země. Jakoby jeho poznámka byla pozváním, vynořilo se ze svého úkrytu něco mezi kudlankou a chodícím nakladačem. Černí materiálu dlouhých chůdovitých končetin byla až nepřirozeně dokonalá a dávala tušit stupeň technologie, na jejímž základě byl tvor postaven. Vzhledem k nohám bylo tělo malé, nejvýraznější část z něj tvořily mozaikové optické senzory a Gatlingův kanón. Tvor se zvedl do výšky. JFK musel poopravit své mínění o jeho rozměrech, nebyl tak malý, jak si myslel. V dalším okamžiku ho vyhledala temná ústí Gatlingu. Křach. Bormann jediným švihem kopí prosekl superodolnou končetinu, v zápětí za torzo potáhl, sám se tak vyšvihl vzhůru, dopadl na tělo hmyzoidního stroje a sérií bleskových úderů, razancí pokořujících i nejvýkonnější vibrační kladiva, zmasakroval komunikační periferie. JFK uskočil, hvízdání točícího se svazku hlavní se smísilo s vytím palby. Ta ustala stejně rychle jako začala. Hmyzoid se skácel k zemi, Bormann dopadl do kotoulu, v ruce amorfní hroudu rychle tmavnoucí hmoty, která zřejmě byla řídící jednotkou. Běží nám čas, řekl pouze a skřoví zatáhnutím za jeden ze zdánlivě obyčejně vypadajících šlahounů vytáhl maskovaný kontejner velikosti osobního vozu. Pak se vrhl se ke své schránce, překlopil ji na podstavu a otevřel. JFK ho napodobil jen o sekundu později. Do zorného pole se mu vkreslila mapa centra a současně se probudil zvědavec, napojil se na síť. Dál se nemělo cenu skrývat, teď po nich pátrali nebezpečnější věci než kybernetičtí slídiči. Chvíli váhal a pak sáhl k poslední záloze, kterou měl k dispozici, poslal po síti do systému biotechu soukromé kódové heslo. Doufal, že to nebude muset udělat takhle, ale... Transportní schránka se okamžitě po otevření aktivovala, už cítil, jak ho zahaluje oblak hutného, na kůži ulpívajícího aerosolu, základ pro první vrstvu bojového oděvu. Otočte se kolem dokola, ozval se pokyn. Poslechl. Postavte se čelem ke schránce, předpašte. Na ruce se mu namotal trikot z pružné síťoviny, stačilo si ho natáhnout na tělo. Následoval další pokyn. Během minuty a 12 sekund byl kompletně oblečen, sám pořádně nechápal, jak ho ustrojovací automat do všeho nasoukal. Pak přišly na řadu zbraně. Dalších 32 sekund. Konec, oznámil kontejner a znehybněl. Jsem připraven, otočil se JFK na Bormana. Ten už však dávno netrpělivě čekal. Pokud JFK vypadal jako rytíř ze starých časů, kterého si do parády vzalo tisíciletí vývoje válčení, Bormann se změnil v noční můru, zhmotnění představ o stvůře z pekla. Pod množstvím zbraňových nadstaveb se naprosto ztrácely jeho humanoidní rysy. Zvědavec už se díky předchozí pečlivé přípravě stačil zorientovat a vyznačil cestu k nejbližšímu tunelu, k tomu polohu automatických palpostů. Většinu z nich eliminovaly přístupové kódy od Kinsleye, jimiž digitální rozhraní systému protivníka zaplavoval Bormann. To už běželi vpřed, Frank I, JFK za ním. Nalevo zablikala rudá ikona ožívajícího palpostů, někdo pohotově pracoval na overrideu jejich kódů. Kovářův granátomet vštěknul, implozivní puma spolehlivě zničila nepancéřovaný cíl. Urazili prvních 50 metrů, Bormann náhle zahájil palbu z ramenního raketometu a až exploze zviditelnila trojici pásových tančíků, dva ukončili svou existenci okamžitě, třetí stačil kyborga zasáhnout z děla. Bormana obklopil oblak plazmatu, důsledek akce inteligentního reaktivního pancíře. Utíkali dál, Frank najednou příliš vpředu, zkracoval si cestu tím, že přerážel menší stromy. JFK jen se štěstím uhýbal odmrštěným kmenům. Dalších 100 metrů. Virtuální bojiště, jak ho ukazoval zvědavec, se začínalo hemžit červenými ikonami ožívajících nepřátel. Tunel. Signalizoval Bormann, že se dostali k vstupu do technologického podzemí. Tahle cesta byla ideální v případě, že by o nich nevěděli. Pokud už identifikovali jejich pozici, k čemuž stačilo podívat se, kde hořely nepřátelské stroje, mohli je v podzemí snadno lokalizovat a zamknout. Plán B. Odpověděl JFK na komunikačním okruhu a zatěl zuby, aby Bormana dostihl. Prales naraz skončil, otevřel se jim výhled na idylickou scenérii parku s jezírkem, plameňáky, dokonale udržovanými trávníky a výstavní zámek vyšlechtěný technologiemi 23. století. Vzduchem se k ním blížily první létající automaty, z vody se vynořil kráčivý bitevní robot, ze vzdálenějších budov se rojili pěšáci. Zvědavec je označoval za těžkou pěchotu a specializované killerboty. Prostřílíme se, seznámil JFK s plánem B. Bormana. Stačilo se dostat do věže, kde měl trojka tajnou laboratoř, centrálu určenou pro provedení střihu reality. Šance na přežití 18%, oznámil pohotově zvědavec a s každou sekundou srážel údaj o desetiny procenta dolů. Skvělý plán, ocenil Bormann a vyrazil, od nohou mu odletovaly kusy hlíny. JFK ho následoval, ale i přes fyzickou pomoc externího skeletu mu nestačil. Kinsleyho kódy, které měly síly obrany Interstellaru paralyzovat, přestávaly fungovat. Z oblohy se zablesklo, exploze otřásla zemí a kováře srazil k zemi déšť hlíny. Orbitální odstřelování. Identifikoval původ výbuchu zvědavec. pravděpodobnost přežití 6%. Kovářovi připadalo, že ten Schmidt skoro jásá. Věděl, že Bormana hned tak nedostihne, proto nastavil svou zbraň do dálkového módu a částečně řízenými střelami se snažil likvidovat nejrychlejší aeroboty. 1, 2, 3. A blížilo se jich třikrát víc. Bormann zaklekl, jako by dál nemohl. Johnův taktický počítač signalizoval dočasné přetížení, když musel v jediné milisekundě odpovídat na dotazy kyborgových útočných systémů kontrolujících, zda je opravdu přítel. V zápětí Frank zmizel v oblaku záře. JFK měl v první chvíli za to, že ho zasáhlo orbitální dělo, to však kyborg odpálil většinu toho, co sebou nesl. Celých 9 sekund trvalo, než hlavně raketové nadstavby, schránky inteligentních pum a další výtvory lidského umu vychrlily svůj smrtonosný náklad. Hrozivá červeň nepřátelských ikon, valící se na ně na virtuálu ze všech stran, začala pohasínat. Bormann, už přece jen trochu víc připomínající humanoidního tvora, se zvedl, JFK sprintoval za ním. Dokážeme to, my to dokážeme, zaklínal se kovář a snažil se ze svého zmučeného těla vydolovat maximum. Někde stranou práskly 2 exploze, na bojišti opět začalo přibývat válečných systémů Interstellaru. Ani Bormann nemohl natrvalo zastavit útočnou vlnu těžící z téměř nekonečných rezerv gigantického konsorcia. Všechno, co s sebou nesl, jim vykoupilo 20-30 sekund života. Na obloze se objevila kondenzační stopa ukončená zábleskem světla, za ní další, orbitální ostřelování zesílilo, ale tentokrát se soustředilo na vzdušné cíle. Z prázdnoty se vynořovala štíhlá pouzdra volnopádových výsadkářů, brzdili pomocí náporových antigravů a štěsně nad zemí. Zhruba polovinu jich zlikvidovala obrana už ve vzduchu, další čtvrtinu v okamžiku přistání, zbytek bez váhání začal bojovat se silami Interstellaru. Co to sakra je? Zaklel Bormann a zpomalil. To umožnilo Johnovi ho dohnat. Záplava ohně, nepřetržité dunění explozí, krátery rozrývající půdu, první věže hroutící se k zemi. Nevím, ale důležité je, abychom se dostali tam. Zalhal a ukázal na budovu před nimi. Zvědavec, který mu vše pomáhal naplánovat, k údaji pravděpodobnosti přidal další čítač, začínal na 2500 a nepravidelně ubýval, po jedné, po pěti. Po 15. Elitní, ale nepočetná armáda biotechu měla právě 2500 lidí. Už jen 1743. 39. Spoza nízké travou porostlé budovy, která na první pohled splývala s terénem, se vynořila skupina obránců. 14 chlapů s osobními zbraněmi bez další výbavy, v crescendu všeobecné palby nebylo jejich automaty slyšet. Druhou stranu nechal JFK Bormanovi. Krátkými, přesně cílenými dávkami likvidoval jednoho za druhým, helma mu rezonovala pod opakovanými zásahy, panáček ukazující opotřebení jeho bojového pancíře ztrácel zelenou barvu a žloutl. Jdeme. Houkl, když vyčistil svou část perimetru a bez dalšího zdržování vyrazil k věži C3. Zvědavec se proboural do databáze technické údržby centrály Interstellaru a rychle z ní vytahoval informace, které jim mohly jakkoliv pomoci. Bormann stačil cestou někde sebrat 2 kulomety, v každé ruce držel jeden, nábojové pásy za ním vlály jako dlouhé šály zběsilého boha války. Chvíli uháněli podporováni přepadovým oddílem výsadkářů, pak desítku mužů vymazala palba, jejíž zdroj nedokázal JFK ani identifikovat. Sám utrpěl tolik zásahů, že jeho oděv začal ztrácet integritu. Už stačila jediná kulka. 1232. Bormann soustředěnou střelbou vykousl z nicoty dvojici superrychlých autonomních střeleckých věží. Jejich taktické počítače ho okamžitě vyhodnotili jako prioritní cíl a zaměřili na něj palbu. JFK se granáty snažil oslepit jejich čidla, ale marně. Frank přesto vzdoroval záplavě dopadajících projektilů a s posledním nábojem v každém kulometu je nakonec umlčel. Kryjeme vás. Pokračujte. Dostal JFK zprávu od velitele biotechátského útoku. Nevydržíme dlouho, to už mu říkat nemusel. Sprintovali s Bormannem relativně bezpečným koridorem, který jim vyčistili jejich spojenci. Už stáli před vstupními dveřmi, Kinsleyho koordináty naštěstí stále fungovaly a ve stěně ze silovým polem vystužitelné slitiny, používané na pláště kosmických křižníků, se před nimi otevíral průchod. Pravděpodobnost přežití 7%, ukazatel počtu živých vojáků armády biotechu klesl pod 1000. To jsou Améliini vojáci. A všichni tady umřou, pokud se hned nestáhnou. Křikl Bormann. JFK věděl, že neustoupí ani jeden. To už vbíhali dovnitř, rachot běsnící vřavy trochu polevil, v zápětí se aktivovalo vnitřní osvětlení a studené paprsky obnažily vyčkávající nelidské monstrum. Tady se nikdo ani nesnažil jakkoliv zamaskovat skutečný účel výtvoru, prosazovat vůli vlastníka. Kovář bez zaváhání zahájil palbu, kulky jiskřily obytelné šasy vytvořené z bůhví jakého superdolného materiálu. Nestřílejte, v této budově není povoleno používat jakékoliv kinetické zbraně. Pronesl strážní robot a bez jakéhokoliv doprovodného efektu přešel z vyčkávací pozice do akční. Působil tak ještě výhružněji. Kovář i přes riziko blízké exploze vypálil poslední ze svých granátů. Exploze na chvíli přemazala optické i audio věmy. Možná to způsobila tlaková vlna, která ho mrštila 5 metrů zpět proti stěně. Ve všech prostorách budovy C3 je zakázáno používat jakékoliv střelné zbraně. Robotův hlas dosáhl intenzity motoru startujícího raketoplánu. JFK vyměnil poslední zásobník, puklá helma mu sklouzla z hlavy, současně odpadly i náholenice a chrániče kolen. Opakuji, v prostorách. Neřvi, mumlal kovář sám pro sebe a opět stiskl spoušť. Zajali Amélii. Dopátral se pravé příčiny sebevražedného útoku armády biotechu Bormann. Smrtvou majitelkou a šéfkou v jedné osobě zanikal statut gildy jako právnické osoby a všichni její členové by pak přišli o svou příslušnost, práva a vůbec všechno. Stali by se lidmi bez pána, kteří by si museli v lepším případě hledat nového zaměstnavatele, v horším by se ocitli na úplném dně společnosti. Tohle pravidlo si uvědomovali všichni. JFK definitivně ukončil palbu, Bormann se teď postavil před něj do cesty postupujícímu strážci. Stroj byl optimalizovaný pro akci v obytných prostorách, byl vysoký 2,20 m, jeho vícekloubové manipulátory jen vzdáleně připomínající lidské končetiny byly vybaveny předimenzovanými syntetickými silikonovými svaly. Ve vlastním zájmu opusťte prostor budovy C3, doporučil jim robot. Za jejich zády stále zuřila vražedná bitva. Bormann z jedné z kapes brnění vyčaroval malý váleček a přitiskl si ho ke krku. Lícní svaly mu zaškubaly, jak mu mechanismus v jediném okamžiku napumpoval do tepny obsah schránky. Podezřívám vás z požívání zakázaných substancí. Zadržím vás do příchodu pořádkových oddílů, změnil robot názor. Bormann zbledl a zapotácel se. Pospěšte si, sakra, a vytáhněte baronku ven. Bušil v komunikátoru na JFK velitel biotecháckého útoku. John mu neodpovídal, jen vydal rozkaz k ústupu. Stejně už bylo pozdě, věděl, že stíhací oddíly Interstellaru nenechají odejít nikoho živého. Co si to sakra vzal? Obrátil se na Bormana, který se pohledem vpíjel do stroje před sebou. Říkej tomu třeba nanobolika, dostal odpověď. Kolik je tady takových fušerských konstrukcí, jako si ty? Chtěl vědět Frank a přiblížil se k strážnému robotovi. To zní jako urážka. S 99% pravděpodobností nejste objekt lidského původu. Představujete hrozbu, zlikviduji vás ve shodě s předpisy a bezpečnostním protokolem budovy. Gigantická ruka se pohnula rychlostí kontrastující s její mohutností, ale Bormann byl ještě rychlejší. Jeho prsty se s kovovým cvaknutím sevřely okolo silikonové tkáně. Uvidíme, nádhero, zavrčel a jediným trhnutím manipulátorovou končetinu oddělil od skeletu. Pak úhybem unikl háku druhé paže, přiblížil se stroji tělo na tělo a uchopil ho za základní nosní segment. Manipulátor udeřil srazancí exploze houfnicového granátu, Bormann však v poslední chvíli uhnul hlavou a rána zasáhla jen jeho rameno a to vydrželo. V další milisekundě svíral strážného robota nad hlavou a mrštil jim ven, do chaosu palby ničící ustupující jednotky biotechu. Možná nečestné a nesportovní, ale účinné, ucedil Bormann, tvář zdeformovanou křečí. Otočil se ke stěně a úderem spojenýma rukama ji jako beranidlem roztříštil. Mám 2 minuty na to, abych zničil všechno, co nám tady bude překážet. A ničit musím, nebo mě to samotného roztrhá, vysvětlil kováři. Veď mě. John netušil, co vlastně ta takzvaná nanobolika s Bormanem provedla, ze všeho nejvíc teď připomínal reaktor, z něhož někdo vytáhl všechny řídící tyče a trochu ho přikrmil plutoniem. Jasně, nebádal dál a vyrazil po schodech dolů. Všechno nad zemí sloužilo jen k odpoutání pozornosti. O 10 metrů níž s kluzem utekl dalšímu strážnímu robotovi, přesné kopii toho prvního. Setrvačností doklouzal ke stěně, otočil se současně s kovovým zarachocením, znělo to jako v gigantické šrotovací lince a přesně tak to vypadalo. Bormann stál uprostřed ocelových a jiných trosek, robotovi oči právě vyhasínaly. Dál. Štěkl Frank jenom a JFK poslechl. Za dveřmi je čekal obrovský laboratorní sál a další 2 strážci. Unikl jim skokem z posledních sil a díky pořádné porci štěstí. Dopadl mezi 100 umělých děloch, zvuk tříštěného skla a plastů se mísil se sténáním mnohem odolnějších materiálů. JFK musel chvíli zůstat ležet na zádech, snažil se přitom neutonout v proudu syntetické plodové vody. Některé z děloch byly zdánlivě prázdné, v jiných plavali dospělí lidé stočení do fetální podoby, Kinsleyho supertajná laboratoř. Můžeme dál. Vzpamatoval se JFK po dopadu a otočil se za sebe k Frankovi. Měl dojem, že Bormann právě vyplivl kus segmentovité součástky z lesklé modré slitiny, vzdáleně připomínající páteř, kterou právě přehryzl. Ale to se mu určitě jen zdálo. Oba robotičtí obránci byli každopádně mimo provoz. Asi proto tu trojka netrpí střelné zbraně, zhodnotil Bormann okolí. Střed se 2 specializovanými obránci ho připravil o zbytek bojového oděvu a kůži na polovině trupu. Svaly pod ní nepřipomínaly nic, co kdy JFK viděl, vypadaly jako samostatné organismy, které se z bůhví jakého důvodu rozhodli Franka podpořit. Neměl čas na to, aby partnera zpovídal. Zbývá mi 75 sekund, jdeme. Zavelel Bormann, tvář opět zdeformovanou k nepoznání. Docela silný nanobolika, zachroptěl kovář a rozběhl se vpřed. Další sál, další laboratoř s vybavením, které ani nedokázal identifikovat. A další obránci. Bormann je masakroval s děsivou lehkostí, kuřata v kurníku by lišce dala zabrat víc. Realita se změnila v kaleidoskop špatného videoklipu, záběry se střídaly příliš rychle na to, aby je neupgradovaný lidský nervový systém stačil vnímat. Během minuty se propadly o další 3 patra pod zem a ocitly se v sále vytesaném do holé skály. Veškerou techniku v něm symbolizovala smolná pochodeň zasazená do pukliny ve stěně. Tohle je to místo, pochopil JFK okamžitě. Z kamene se vyloupl kříženec dinosaura se sofistikovaným autonomním bojovým systémem. Místo čidel měl ohromnou lebku, v jejichž očních důlcích zářily zelené oči. Tohle vypadalo na propojení magie a technologie. Stravinsky Kinsley je možná podceňoval, napadlo kováře, než jim neznámá síla smíkla vzhůru. Náraz ostrok mu vyrazil dech a polámal pár žeber. Hybrid nočních můr šamanů a hitech designérů vyrazil proti Frankovi se zrychlením popírajícím přírodní zákony. Bormann neuhýbal, intenzitou odrazu sroloval podlahu a kopem vycházejícím z klasického Maigery, ale vylepšeným 50 MW okamžitého výkonu, vyrazil proti útočníkovi. JFK dopadl na podlahu, inženýrsko-kouzelnická stvůra a nadopovaný kyborg se srazili. Bormann prohrál, skončil na zádech, před očima se mu zhmotnil škorpioní bodec, hrot opalizoval krvavou červení. Oči monstra vítězně zazářily a pohasly, když lebku, která je chránila, rozbil úder pěsti tvrdší než chromniklová ocel. Skončil jsem Johne, došla mi šťáva, pronesl Bormann unaveně a zůstal ležet. JFK se zvedl na kolena, potom na nohy. Frank měl možná dost, ale dostal je tam, kam se dostat potřebovali. Jen kousek od něj se nacházel primitivní kamenný oltář, spíš jen katafalk, na němž ležela křišťálová maska. O ní už trojka nemluvil, ale základní věci, co rozhodují o životě a smrti, jsou alespoň občas jasné. John Francis Kovář se zvedl, pokusil se udělat krok a s jistým překvapením zjistil, že to dokáže. Maska položená na hrubě tesaném kameni byla klíčem k střihu reality. Nemusel být génius, aby to pochopil. Interstellar nemohl zajmout Amélie, pronesl Bormann z podlahy tiše. Jen za cenu porušení diplomatických protokolů a to by ho zničilo. Po odeznění účinku nanobolik, ať už to bylo cokoliv, začal analyzovat situaci a JFK věděl, že je jen otázkou času, než zjistí skutečnost. Zvládl i druhý krok. A neměl šanci se k ní jakkoliv dostat, přidal Bormann. Neměl, nepřel se JFK a natáhl ruku ke katafalku. Frankův hlas zněl až příliš kovově, netušil, jak zareaguje, až mu všechno dojde. Byl sice na dně, ale obyčejného člověka by pravděpodobně dokázal zabít pohledem, nebo alespoň sevřením palce a ukazováku. Tak jak to, že se její lidi obětovali, aby ji zachránili. Kovář se prsty dotkl masky a současně zkontroloval čas. Poslední minuta do střihu. Amélie je zavřená ve své ložnici. Zaručuje jí maximální soukromí a má dokonalou zvukovou izolaci. Než mi odebrala osobní kódy, nainstaloval jsem jí do řídícího systému trojského koně, řekl. Opatrně masku zvedl a přiložil si ji k obličeji. Zatím to byl jen kus dokonale tvarovaného křišťálu. To, co z ní mělo udělat nástroj jednoho z největších zločinů, do ní mělo sestoupit až v okamžiku T0. Kouzlo v JFK neměl magii rád a teď s ní byl přímo konfrontován. Takže si ji využil, i její lidi, zkonstatoval Bormann. Obětoval si je. Taková další pojistka. JFK se k němu otočil, ale už ho neviděl, křišťál změnil skupenství, dokonale přilnul ke tváři, místo v podzemní místnosti se John ocitl někde mimo rovinu mléčné dráhy a schlížel z dálky na ohromné množství hvězd. Transformace začínala. Připrav ústupovou cestu, požádal místo odpovědi Bormana. Pak už ho do kleští sevřeli předpřipravené světočáry chystané transformace. Zahlédl jen část X Havkových plánů, jejich velikářství a současně hrůzná dokonalost zmrazily nejniternější část jeho já, viděl kosmické flotily masakrující méně vyspělé světy, prolétal skrze sterilizované sluneční soustavy, sledoval černé díry kouzly směřované do sluncí a zhasínající je se snadností kulky tříštící neonovou zářivku. Tohle nechtěl dovolit, tohle nemohl dovolit. Použil všechno, co v něm ještě zbývalo a postavil se střihu reality, který měl zkáze připravit cestu. Nešlo to, bolelo to, rvalo to mozek na kusy, ale John stále hledal způsob, jak ve vytyčených mantinelech najít skulinu. Bormann se unaveně postavil. JFK strnule stál u kamenného stolce, masku přilepenou k obličeji jako nějakého parazita, spod jejího okraje odkapávala krev. Ať udělal cokoliv, platil za to poctivou cenu. Zničil si ji, nechal si umřít tisíce chlapů, jen abychom se dostali až sem, pronesl Bormann chraplavě a zavrtěl hlavou. Jsi pěknej parchant, ale jsem rád, že to nebylo na mě, nedokázal bych to. Z vedlejší místnosti se ozvalo chroupání skla, jak někdo kráčel přes trosky vybavení laboratorního sálu. Bormann se lhostejně otočil za zvukem. Neměl žádnou zbraň ani sílu, škody z předchozího zatěžování kyborgizovaného organismu daleko nad projektové parametry byly ohromné. Ten mizera mě zničil. Interstellar mi vyhlásil válku. Zazněl známý hlas zdeformovaný vztekem. Amélie se blížila, v ruce velkou automatickou pistoli, jindy elegantní kostým pomačkaný a zbrocený krví. Zabiju ho. Namířila na JFK, dál zůstávajícího v zajetí pekla křišťálové masky. Okolo něj se rozšiřovaly kaluže krve. Nedělej to, snažil se ji Bormann zastavit. Jen zavrtěla hlavou. Zabiju ho, ale chci, aby o tom věděl, zasyčela a dál mířila na kováře. Křišťálová maska se náhle s vlhkým mlasknutím odlepila od jeho tváře, dopadla na zem a roztříštila se na tisíce kousků. Uspěl, či nikoliv. Bormann netušil, ale v životě neviděl někoho tak prázdného, vyhaslého. John upíral lhostejný pohled na Amélii a neudělal jediné gesto, aby se jí pokusil její úmysl rozmluvit. Důvěřovala jsem ti a ty jsi mě využil a zničil, řekla a namáčkla spoušť. Ano, nepřel se.